bahçeyi yolladım uğrum eline. Bahçeyi yolladım uğrum eline. Eser bağdı sabah zülfün teline. Aman teline, civan teline. Eser bağdı sabah zülfün teline. Gel seni götürem İslam eline. Gel seni götürem İslam eline. Serimi sevdaya salan o ahçı. Aman o ahçik, civan o ahçik. Serimi sevdaya salan o ahçik. Aman o civan o ahçik. Vardım kiliseye baktım haçına, vardım kiliseye baktım haçına. Gönlümü bağladım sırma saçına. Aman saçına, sırma saçına. Gönlümü bağladım sırma saçına. Aman saçına, sırma saçına. Gel seni götürem Harput eline. Gel seni götürem Harput eline. Serimi sevdaya salan o ahçik. Aman o ahçik, civan o ahçik. Serimi sevdaya salan o ahçik.